A 20. századi társadalomtudományok egyik legjelentősebb belátása, hogy a tudat és a pszichikum nem azonos egymással, vagyis a tudati élet nem fedi le teljességgel a lelki életet. Először Nietzsche állapítja meg, hogy az ész még a filozófiában sem uralkodik, a filozófusok elvei, absztrakt ideái mögött az ösztönök, vágyak mozgató erejét fedezi fel. Aztán Freud arra a felfedezésre jut, hogy az ész nem úr a saját házában, hanem be kell érnie hiányos információkkal arról, hogy mi megy végbe tudattalanul benne. Freud új terminusa a tudattalan fogalma. Freud szerint a tudattalant be kell emelni a tudatba, ezért kell megfejteni, értelmezni azokat a jeleket, amelyekben hírt ad magáról, az álmokat és az elszólásokat. Meg ki tudja még mit. Nekem az első kérdésem, hogy eleve ugye a psziché az nem a lélek, hanem, tehát a tudattalan és a lélek azok nem feküdnek egymásra, nem. Hanem a tudat és a tudattalant vizsgálhatjuk egyfelől, meg vizsgálhatjuk a létező és a nem létező dolgokat, vagy a tudati és a mondjuk azt, hogy a lélek fogalmába tulajdonított dolgokat, de hogy ne keverjük össze, mert a tudattalan az messze nem olyan misztikus dolog, mint a lélek. A lélek az egy vallási fogalom, a tudat meg a tudattalan az meg pszichológiai fogalom. Erre gondoltam, hogy messze nem olyan misztikus. Igen, tehát a tudat és a tudattalan egyébként a tudattalan az nem bizonyítható, nem igazolható, hanem egy hipotézis, de az egyetlen hipotézis, ami magyaráz egy csomó-csomó jelenséget. Hát ez olyan, mint a sötét anyag az univerzumban, igen. Hogy... Indirekt módon következtethetünk nem rá. Nem tudjuk, hogy ott van mégis minden. Igen, de egyedül az magyarázza azt a működést, amit tapasztalunk. De mindeközben meg van a cselekvés kialakulásának van egy levezetett folyamata. Nyilván az én pszichológiai tanulmányaim azok pusztán a piaci manipulációra szorítkoztak, ami a közgázt illeti. De anyagi haszonreményével. Igen, aljas indokkal. Ugyanakkor azt úgy emlékszem, hogy ott arról volt szó, hogy az érzékelésnél elkezdődik valami, tehát bejön neked egy ingeri információ, ugye ezek az ingerek, ezek lehetnek az öt érzékszerv, vagy valamilyen tudatalatti gondolat is, mint a hatodik érzéki forrás. Most nem tudod, nem úgy, mint ahogy lát a jövőbe, hanem az, hogy egy kósza gondolat az benned ugyanúgy egy inger, ami megcsiklandoz, megvakargat, igen, megszurkál, mint az, hogy éles hangot hallasz, vagy büdös van. Ezt követi valamennyi idővel, ha egyáltalán követi az észlelés, azaz, hogy te felfogod, hogy az az érzékelés, annak mi a forrása, a jelentése, következménye, veszélyt jelent, vagy hát, nem. Hát, egyáltalán érzékeled, észleled, hogy megtörtént, mert van mondom, olyan az érzékelés, amit nem is észlelsz. De erről beszélek, az volna elvileg az volna a szubliminális, tehát amikor az érzékelés megtörtént, de az észlelés az nem, ettől még hatása van a bejövő információ, azonnal a te ösztöneidre, vagy leginkább reflexeidre. Amikor már észleltél valamit, akkor esetleg lehet esélyed dönteni arról, hogy tudod, csípőből reagálsz, vagy elszámolsz háromig, és tényleg szellemileg döntesz a folyam a továbbiakról. Szerintem, hogy a csípőből reagálást nem tudod letiltani, megúszni. Ezt nem tudod tudatosan, legfeljebb benned történik meg, és kifelé nem látszik. Tehát mondjuk ez már egy eredmény. Igen, de hogy valaki megijeszt, akkor lehet, hogy nem látszik rajtad, hogy megijedtél, de belül fiziológiailag lezajlott a megijedés. Nézd, ebben nem értünk egyet, hogy ez ne tudna változni. Tehát, hogy nyilvánvalóan mondjuk a megijedés is onnan származik, hogy van mit féltened, és biztos, hogy van az a, most akkor csak a legegyszerűbbet mondom, egy nihil, vagy egy ilyen teljes életkedv vesztett állapot, amiben hiába ijesztenek meg, tudod, az ilyen alkoholista rendőrök a filmekben szoktak ilyenek lenni, hogy ott hadonásznak ilyen fegyverrel a szemük előtt, és tudod, ő mintha ott se volnál, mert egyszerűen már őt nem érdekli, hogy mi fog történni. És ezt követi a pszichológiában elvileg az, hogy amilyen érzelmeket tud generálni benned az az esemény, az alakítja az attitűdjeidet, az attitűdjeit pedig a viselkedésedet, és nyilván a viselkedés az lehet az, hogy mit mondasz, mit írsz, mit csinálsz. Minden felhasználónak melegen ajánlom Thomas Mannnak a Márió és a Varázsló című elbeszélését, amelyben egy szélhámos szemfényvesztő ugyanakkor a tudattalanhoz hozzáférni képes mágus Csippola, az, aki tudattalan késztetéseket képes előhozni emberekből, kvázi rájuk tudja az akaratát kényszeríteni, anélkül, hogy az illető akaratlagosan cselekedne, kvázi közvetlen kapcsolatot teremt a tudattalannyával, és az illető úgy hajtja végre azt a cselekvést, amit a varázsló akar, hogy ő a maga szándékának, a maga elvárásának, vagy a maga igényének éli meg azt. És ez nem egyszerűen Thomas Mannnak a reflexiója a freudizmusra, mert a szűk értelmezésében az, hanem a teljes 20. századnak a tükre. Csippola mindazoknak... Sajnos a 21. is, bocs. Igen, Csippola mindazoknak a politikusoknak, azoknak a népvezéreknek, Lenineknek, Sztálinoknak, Maóknak, Hitlereknek, Frankóknak, Mussoliniknak, Polpotoknak a szimbolikus alakja, aki emberi tömegeket manipulál a tudattalanjuknál fogva, és ezek az emberek, ezek éber álomban táncolnak el egy olyan táncot, amit a kígyó bűvölőnek a furujájából kiáradó zene határoz meg és determinál. Valójában az ember többé, legalábbis azóta, hogy a freudizmus egy know-how-vá vált, és ugye amint a freudizmus megszületett, rögtön ketté vált a pszichológiához konyító értelmiség. Egy részük gyógyított vele, egy másik részük meg eladta a politikának. Aztán az a részük, amelyik eladta a politikának, ami után a politika eléggé lejáratta a tudattalan késztetések működését erkölcsi alapon a 20. század derekára, utána már üzleti célból multinacionális részvénytársaságoknak adta el ugyanezt a know-how-t. Tehát az értelmiség egyik fele, az segít neked, hogy meggyógyulj, segít neked, hogy megismerd önmagad, megértsd önmagad, megértsd a tudattalan késztetéseidet, akár az álmaid alapján, akár a tudattalan működésednek, a hétköznapi cselekvéseidnek a tudattalan késztetései alapján. Nem muszáj, hogy álmokról beszéljünk. Bármit is teszel az életben, azt nagyrészt tudattalanul teszed. Aztán gyártasz hozzá magadnak egy ideológiát, hogy megmagyarázd, hogy miért azt teszed, de az igazi tényleges oka annak, amit teszel, nem az, az csak egy utólag gyártott magyarázat, egy élethazugság arra vonatkozóan, amit teszel, mert a cselekvésednek a tényleges motivációja, a tényleges forrása tudattalan késztetés, és valamikor a gyerekkorodban lett beléd programozva. Az analízis, az önismeret megszerzése tulajdonképpen ezeknek a rejtett motivációknak, ezeknek a rejtett forrású erőközpontoknak a belső térképének a megrajzolása, hogy honnan ered a te számodra az a dinamika, amivel éled az életed, mert hogyha pszichoanalízis nélkül erre rákérdeznek, csak egyszerűen gyártasz hozzá egy ideológiát, hogy megmagyarázd. Ami sokszor nem is olyan egyszerű, tehát pont vannak olyan dolgai az embernek, amit nem tud, hogy miért csinál, és csinálja, és ha rákérdeznek, akkor muszáj neki valamit, akár izzadva is, de valamit kitalálni, mert azt nem mondhatja, hogy a kontroll illúzióját nem is én csináltam. Szeretnéd megtartani. Igen. Hát de valójában nem arra kérdeznek rá, tehát hogy szerintem a Robi sokkal absztraktabb dolgokra gondol, tehát mondjuk azt, hogy én most ledobom az üres laptop táskámat a székre. És kicsit olyan dühösnek tűnik az egész. És azt kérdezik meg, hogy miért dobálom a laptop táskámat, és mondjuk azt válaszolom, hogy azért, mert üres, úgyhogy tök mindegy, hogy van-e benne valami, mert úgy esik le, mint egy falevél, tudod, ilyen ejtőernyősen. De valójában nem ezt a kérdést kellett volna feltenni, hogy miért dobálom a laptop táskámat, hanem kire vagyok dühös. Tudod, kidühített fel, 16 évesen, vagy 7 évesen, vagy 2 évesen, mi az a dolog, ami az eredeti frusztrációt generálta bennem, amiből nem tudok kivetkőzni, és amivel az a pohár 98%-ra tele van, és az utolsó cseppeket, aki hozza, annak semmi köze ahhoz a 98% folyadékhoz, ja, mégis ő kapja meg, vagy kapná meg, mert nyilván én dolgozom ezen, de hogy ez a jelenség. Tehát még a kérdést sem tudják feltenni, persze, de te a rosszul feltett kérdést is kimagyarázod valamivel, és hogy ennyire el van valami ásva. Én azonban azért soroltam fel ezt a láncot, főleg az érzékelés és az észlelést, amit meg kellene ebben figyelni, mert hogy a kettő közötti terület az, amiből szerintem vissza tudsz foglalni magadnak valamennyit. Tehát csupán a türelemmel, csupán a lassúsággal, vagy megfontoltsággal, vagy nevezd, aminek akarod, mert bambaság is lehet végül is, de bármilyen döntésed afölött, hogy mit mondasz, mit gondolsz, mit teszel, nyilván az érzéseidről nem annyira hozhatsz döntést, de azokon is változtathatsz a rutinoddal, bármilyennel vissza tudsz foglalni abból a területből, hogy mennyire vagy kitéve az a tudattalanodból következő viselkedésednek. Tehát minél lassabban reagálsz valamire, minél inkább nem csinálsz semmit, lehet, hogy belül megéled, de kifelé megvárod, amíg az észlelésedig eljut, annál inkább nem leszel egy ilyen ösztönlény, hogy úgy mondjam. Jó, csak közben meg ahogy Robi említetted, hogy a 20. században a politika, vagy először a politikai marketing, vagy propaganda túlhasználta ezt, és aztán átkerült az egész a gazdasági marketing, a vállalati propaganda osztályra. Egyébként azóta is ugyanúgy használja, tehát a Goebbelsi propagandát használja, a Finkensteini propaganda is, és azóta még csiszoltak és finomítottak rajta, és már nem csak ez van, hanem a Facebook algoritmus, meg az összes többi ilyen súlyos függőséget okozó algoritmus ugyanezzel a rendszereddel, ugyanazzal a mélységgel kommunikál, hogy te nem tudod, hogy mi a szarért görgeted egész nap azt a valamit, amiben semmit nem találsz, csak valahogy úgy mész, mintha a mézes madzagot húznák, és mész utána. Szóval, hogy mindezeket pusztán azzal, hogy megpróbálsz befelé figyelni, nehéz kivédeni, és nehéz felügyelni, és nehéz leírni, és megérteni, mert ha benne vagy, akkor ez nem fog menni. Tehát ha így a Facebookon így elmerülsz, akkor ugye nem meditálsz. Tehát ahhoz meditálnod kell. A meditáció meg ennek az egésznek a kizárása, hogy tényleg a saját belső motivumaiddal tudjál dolgozni. De ha húznak, ha visznek, és ugyanez, amikor ömlik a pofádba a propaganda, és rángatnak végig, és folyamatosan abban az állapotban tartanak, ahol a riad kisegér vagy, tehát ijeszgetnek háborúval, járvánnyal, akármivel, akkor nem tudsz ezeken gondolkodni, mert benne vagy. És ez nem a flow, ez a flownak szerintem az ellentéte, nem tudom, milyen szó létezik rá, de hogy abban vagy, ahol vezetve vagy, ahol vezetni tudnak. Tehát az éberséghez ugye vagy kell egy terápia, ahol erre fókuszálsz, vagy meditálnod kell, vagy vannak olyan szerek, pszichoaktív szerek, amik a tudatot úgy nyitják fel, hogy ebbe a kútba betekintést nyerhetsz, és akkor azt értelmezni még mindig nem egyszerű, de ugye ilyen utak vannak de nagyjából. De mindegyikhez meg kellene szülessen a kedved, vagy a meghívásod, vagy bármi, akkor én most meditálok, vagy hát akkor én most terápiára megyek, vagy kellő, hát akkor én most iszom valamit vagy valakivel. Kellő mértékű szenvedés, nyomás kell, hogy nehezedjen rád, amikor már nem tudsz funkcionálni, mert annyira nyom agyon ez az egész. Hogy muszáj, hogy azt kell mondjad, hogy most már muszáj belenéznem a kútba, hogy honnan bugyog föl ez a valami. Így lett az emberből tömeg, hogy elkezdték manipulálni, méghozzá tömegesen manipulálni, hát ez a tömegpropaganda, ez a tömegmédiának a működése. És a Mário és a Varázsló című elbeszélésnek az a kimenetele, az a kifutása, hogy a Csippola Máriót valami olyasmire veszi rá, ami Máriónak az énjével, a Máriónak az identitásával, az én képével, a lényével teljesen ellentétes, és semmi más célból, mindössze egyrészt bizarr szórakoztatás gyanánt, a közönség szórakoztatása gyanánt. Itt már meg is érkeztünk a gyakorlatilag a tömegmédia, tömegszórakoztatás korába. Itt már 45 után járunk. Másrészt meg önmaga hatalmának bizonyítékaként, önmaga hatalmi jelvényét gyártotta le Márióból. És a Máriót olyan mértékben kiforgatja abból, aki ő, pusztán a tudattalan késztetés és a tudattalan programozás által, hogy a Márió megöli végül a Csipolát. És ebben kifejeződik az, hogy az emberben legbelül van valami igazi, valami tényleges, valami saját, amit hogyha átprogramoznak, az működni fog, átprogramozható lesz az ember, végre fogja hajtani azt, amit vár tőle az, aki programozza. Akár tudod, embereket hajt a marhavagonokba, akár emberekre rá is nyitja a gázt, akár embereket bele is lő a tömegsírokba, de végül, amikor kijózanodik, amikor magához tér, amikor újra önmagával lesz azonos, végül tisztába jön azzal, hogy kitette vele ezt, és annak a következményei majd visszaütnek arra, aki programozta őt. És ez azért megtörtént. Ez azért megtörtént a hitlerizmussal is, megtörtént a sztálinizmussal is, még hogyha egy-két nemzedék kihalása után visszatérni látszanak ezek az önkényeket. Nem ez az egy kimenete van szerintem, hogy bocsánat, hogy rombolási vágynak tűnik mind a kettő, de számomra nem egyértelmű, hogy mondjuk neki mész a hipnotizőrödnek, vagy akármilyen mentalistának, vagy itt a Csipolának, az is lehet, hogy magadnak mész neki. Tehát, hogy itt valakinek pusztulnia kell, de én úgy érzem, hogy az esetek egy részében van az, hogy aki téged kihasznált, vagy rávett egy szerelmi vallomást tegyél ott tudatlanságodban, akkor azt megölöd, de van az a fajta ember is, aki amikor felocsúdik, akkor magával végez. Az figyelj, a hitlerizmusnak nem úgy lett vége, hogy a német nép felébredt ebből a megvezetésből, hanem úgy, hogy román bombázták Berlint. Tehát végül, és akkor felébredt. De végül meghasonult. Végül a németség meghasonult azzal a nemzeti szocializmussal. Ami... meghasonulni. Hát meg igen, 80 éve a cipőjét nézi. De valami igen, de igen, és miért? Ugyanazért, amiért a Márió a Csipola ellen fordult, és ugyanazért, amiért a Márió valójában, amikor újra önmagára ébredt, azonosulhatatlanná vált azzal, amit tudattalanul tett. És ott lett egy súlyos meghasonlás. És a németséggel ez pontosan megtörtént. Jó, és most tudunk-e az algoritmus ellen fordulni? Ugye a egyre profibb, egyre elmélyültebb, egyre tudományosabb módon van elemezve az emberi működés, és ezeket már úgy szabják, most már gyakorlatilag majdnem személyre szabott algoritmusok vannak, amik a lehetőleg addiktívabbak, és fel tudsz ébredni ebből. Ez a nagy kérdés. Tehát, hogy Buddha korában Buddhának lehetősége volt leülni a fa alá, meditálni, és kész. Na most, ha egy okostelefont adsz a kezébe, ki tud-e abból az örvényből mászni? Tehát megvan-e az a... hogy a lehetőség arra, hogy fel tudj ébredni ebből, vagy kész, vége van, ennyi volt, zsákutca, bevittek minket a csőbe, ránk zárták a karámat, és szevasztok. Nem tudom, szerintem hogy ez van. Szerintem nem a beömlő információkon múlik az, hogy te mire jutsz belőlük. Most nem tudom pontosan, hogy a 49 napig ült a Buddha az alatt a fa alatt, vagy ennyi ideig tartott azt a néhány napnyi információt helyre raknia, de tudod, nem az van, hogy ennyi ideig áramlott be a profécia, vagy látomás akármi, hanem ennyi idő volt rendet rakni benne, hogy ez tulajdonképpen ilyen számozott gyűjteményekbe rendezze, hogy akkor ennyi ilyen dolog van, ennyi ilyen van, ez ebből következik az abból, és mindennek a három ősoka az ez, de az egy darab ősoka meg ez, és pont. És hogy ezt így nagyjából összefoglalta. Na most a gondolataid, amennyiben ennyire tele van a fejed, tudod, és így rendet kéne tenned az emberi természetben, hogy rendszerbe kéne tedd azt, hogy az ember miért és hogyan viselkedik, az legalább annyira cikázik, mint egy Instagram feed, vagy egy Facebook feed, tehát így pörög a fejedben, és az egyikről a másikra ADHD-skodod magad, Sőt, tulajdonképpen szinte a feladat is ez, ugye a tankerekének a megforgatása, az 8 hogy mondjam, viselkedés mintának a folyamatos tudatos figyelembevétele. Az, hogy nem az van, hogy te kiválasztod a kedvencedet, vagy nem az van, hogy egyik héten ez a fontos, a másik héten az a fontos, hanem hogy 1 század másodpercig ez, a következő 100 másodpercben az, a harmadikban amaz, míg nem annyira összefolyik, hogy az a 8 dolog az egyszerre létezik, és tudod, mindegyiket szem előtt tudod tartani. És azt hiszem, hogy ez egy olyan fajta zaj, amennyiben nem az értelmezés, meg a fókusz, meg tudod, a rendszer építési szándékkal figyeled, hogy pont annyira zajos, mint a Facebook. És hogyha valaki szóval a Facebookot görgeti, és azt mondja, hogy én most ebben meg fogok látni egy rendszert. Például meglátja azt a rendszert, hogy rés van az ő buborékján, és ide beavászkodott valamilyen kontent, ami nem az ő kényelmét szolgálja, és éppen ennek mondjuk megörül. Vagy pörgeti a Facebookot, és ő általában ott nem tudom, autós cikkeket szokott látni, de jönnek a Megafon hirdetések, és abból ő egy következtetésre jut. Én azt gondolom, hogy az egyfajta nyitott szem a zajban, amikor új következtetésre jutsz, pedig a zajban ülsz. Tehát létezik a megvilágosodott tiktokozás, vagy létezhet elvileg. A tudatos figyelem a Fos-tenger közepén is tud tudatos figyelem lenni. Tehát akkor igazából nem történt semmi, csak a világban megjelent egy új, nem is tudom mi ez, mi ez egy új jelenség. A tudatod egén vonuló felhők közt egy új felhő. Oké, akkor elvileg ezt reményeink szerint legyőzhető. Bennem felmerült az, hogy szokták mondani, hogy van Einstein, aki az agyának a 2%-át használja, és ezt ugye arra utalnak, hogy milyen korlátlan lehetőségek tárháza. Én ezt annyiban nem hiszem el, hogy szerintem a szervezet nem tart fent semmi olyan szervet, amit nem használ. Tehát mi 100%-ban használjuk azt az agyat, csak ebből 2%-ot tudtunk beazonosítani, és valószínűleg az a 98, az a minden egyéb más, amit nem tudunk elcsípni, amit itt mi tudattalan, vagy tudatalattinével illetünk. Tartalék arra a vészesetre, amikor viszont, tudod, amikor elönti az adrenalin a szervezetedet, és a pillanat tört része alatt nyomsz egy kézifékes kanyart, vagy elugrasz egy kocsi elől. Tehát nem cipelsz magaddal plusz 50 kiló izmot arra az esetre, ha megtámad egy oroszlán. Nincs nálad. Aha. Mert a szervezet nem csinál semmi olyan dolgot, amit nem használ fixen. Az egy luxus. Dávid, erre a példára, amivel kapcsolatban annyira nem vagyok meggyőzve, ez a 2%-át használjuk a képességeinknek, meg nem, de közben meg van egy olyan érzésem, hogy láttam már olyan szellemi állapotokat olyan emberektől, akikre nem ez jellemző, hogy az a tényleg a kb. A 15-16 szorosa volt a feldolgozó képessége abban a pillanatban, annak, amihez egyébként szokott. Meg van egy ilyen rossz anekdota, amihez megint hitetlenséggel viszonyulok, hogy egy fickó fölugrott egy fára ilyettében, tehát hogy annyira megrémült valamitől, hogy mit tudom én, ugrott, nem akarok hülyesni, 4 méter, tehát hogy valami olyat, aminél nekifutásból egy ember egyébként képes magasabbra is ugrani az olimpián, de nyilván ezek persze a legnagyobbjaink, na de képzeld azt el, hogy a rémülettől olyan formába kerülsz, hogy minden olimpiai versenyzőt megelőzöl, de egyúttal, mivel nem rendelkezel a megfelelő izomzattal, a csávónak eltört mind a két lába. Ezt el tudom képzelni. Tehát, hogy a rémülettől úgy elrúgta magát, mert hogy végül bele tudta kapat. Mert a szervezete mozgósította az állatvilágból hozott ösztönkésztetést. De a fizikuma az nem tudta lekövetni az állati működéshez szükséges izomzatot. Uh-huh. Ennek hát megfelelően... Nem lehet kifejleszteni egy másodperc alatt azt az uh-huh. izomzatot. Na most én azt gondolom, hogy ti is tapasztalhatom már olyan állapotokat, ahol az ilyen szellemi feldolgozó képességem meg a dolgoknak a megértéséhez és átéléséhez való hozzáférésem az olyan szinten a sokszorosa volt annak, amivel normálisan rendelkezem, hogy csak úgy tudom nektek tényleg kifejezni, hogy mintha tized magammal csapatban egyszerre tudtunk volna dolgozni. Hogy mindenkire jutott valami, amire képes figyelni, igen, és mintha folyamatosan megbeszéltük volna, hogy mi a spájsz. Erről többet nem szabad mondanod, mert Dajs Tamás is hallgatja ezt a műsort. De szerintem nem ugyanazon a szakirányon vagyunk, igen. A Tomival. Az érzésem, hogy ő a másik irányba indult el. Másik irányba kerestem a megoldást. Szóval lehet tartaléknak. Egy olyan videót láttam egy pár hónapja, lehet, hogy már egy éve is volt, ahol egy ilyen, hogy hívják ez a térfigyelő kamera a házban, vagy ilyen biztonsági kamera mutatja a teraszt valahol, nem tudom, Floridában, tök mindegy, vagy Kaliforniában, ahol egy medve, mama, a két medve boccsal a kertnek a kőfalán, a betonfalán egyensúlyoz, és kirontanak az udvarba a kutyák, ilyen kis tacskók, és azok ott ugatnak, és a medve az így, tudod, hát védi a bocsait, és látszik, hogy itt mindjárt ebből vérontás lesz. És a tulajdonos, egy nem is tudom, 20-pár éves csajszi, az így nem fogja föl, hogy mi történik, csak azt hallja, hogy a kutyáit valaki bántja, vagy valami megtámadták őket, és úgy reagál, mint egy vadállat, mint a medve mama reagál körülbelül, vagy reagálna. Kiront a nappaliból a teraszra, és így megfogja a medvét, és lelöki a kőfalról két kézzel, de egy ilyen 50 kilós csajszi, a medve így lebucskázik, lerepül, és akkor a csaj fölkapja a két kutyáját, és visszaszalad a házba, és megkérdezték erről, hogy ez mi volt, és mondja, hogy nem fogta föl, hogy itt egy medve van, ő csak hallotta, hogy a kutyáit bántják, és kiszaladt. És ugyanezt mozgósította magában azt a vadállatot, amelyik felugrik a fára 4 méter magasra. Ha tudatosan ment volna oda, tehát azzal a tudattal, mivel mi a hétköznapokban élünk, akkor az a medve megölte volna. Vagy mert a fickó úgy próbálna fölugrani a fára, hogy már odahívja a családját, hogy na most figyeljetek, igen, mutatom. Akkor és 30 centiket ugrik, mint a hogy is van a I Hope You Like Pain nevű mém videó a 90-es évek végéről, meg 2000-es elejéről, amikor ilyen akciófilm castingra jelentkező emberek próbálnak ugrópörgőt csinálni, de látszik rajtuk, hogy aznap próbálják ki először, hogy sikerül-e. Szóval lerugom az almát a csávó fejéről, de a térdéig rúg föl. Na mindegy, hát erre lehetne nagyjából számítani. Az a kérdés, hogy ellen tudsz állni szerinted, Robi, vagy bárki, a kígyóbűvölőnek, ahogy te fogalmaztál, hogy lehet-e azzal kezdeni valamit, hogy nem csak feltárod a tudattalant, hogy megismered, hogy mi lakhat ott, vagy mit tudod, egy analízisen átesel, vagy egy, ahogy a Dávid mondta, a kútba nézel bele, teljesen mindegy, hanem hogy be tudsz oda egy picit költözni. Például az első felvetésem, hogy a rutin, és akkor beszéljünk csak egy olyan egyszerű dologról, mint ahogy a kuplungot kezeled a kocsiban. Tehát mész előre, és már többé nem gondolsz rá, hogy váltasz, de ha még gondolsz is arra, hogy na, akkor most hármasból négyesbe teszem, arra nem gondolsz, hogy na, most kinyújtom a bal lábamat, és utána, hanem most már arra nem figyelsz. A kérdés az, hogy ez beköltözött valami szomszédos helyre, ahol neked már az észlelésed nélküli rutin mozdulatoddá vált, mert abba, ha bármi is ez a tér, abba a szobába, ahol a te kuplungodnak a nyomogatása van, a reflexeidbe te tanulással meghívtál egy új képességet, abba a szobába te bármit bevihetsz az életben, ha gyakorolod. Hát a legtöbb, amit tehetsz, az az, hogy tudatosítod, hogy hogyan manipulálnak. És hogyha ezt te tudatosítod magaddal, akkor esélyed van arra, hogy lefüleld a pillanatot, nem paranoia a műveletet. Kell, hogy erre figyelj egy azt ideig, mert hiszen mondani, a manipulált, ha pont a manipulációt akarom megfigyelni, ahhoz paranoiát azt kell előbb. De ez nem paranoiának, én tudatosságnak igen, nevezem. De mi van nyilván akkor, ha erre ugye úgy próbálsz a manipulációra úgy próbálsz figyelni és felkészülni, hogy elkezded tanulmányozni az erről szóló szakirodalmat, és már is belecsúszol a konteok világába, ahol megint tömény manipuláció van, és egyik zsákból a másikba potyansz. De muszáj oda bemenni, hogy úgy gyere ki, hogy ismered. Tehát ez olyan, mint hogy figyelj, én izé leszek, én ilyen akkora karatemester leszek, hogy bárki meg akar így ütni így az utcán, akkor én azt úgy elverem, és akkor közlik veled, hogy semmi gond ezzel, csak akkor 9 évig járni kéne egy olyan helyre, ahol egyik nap te velszel valakit, a másik nap meg téged, és a 9. évben tényleg igaz lesz, amit mondtál. És aztán mondod, hogy én nem akarom, hogy engem elverjenek, én csak nagyon akarok tudni verekedni, na hogy az úgy nem fog menni. Igen. És így kell a konteók közé menni, vagy tudod, ugye így kell foglalkozni a Győzikével az önkényes mérvadó adásában, bármennyire is van ilyen bohózatba illő hallgatónk, aki olyankor elkapcsol. Kell vele foglalkozni? Igen, hát, egész biztos. Egész biztos, hiszen ő foglalkozik veled, ő átformálja a kultúrát körülötted, ő hatással van a világra körülötted, hatással van arra a közegre, amely közegben te létezel. Ha te nem veszel róla tudomást, akkor az egy tudattalan tényező. Akkor az egy csippolai manipuláció. Jó. Hogyha képes vagy arra, hogy értelmezd, értsd, és nem, és tudod, ilyenkor az értelmiség hatalmas gőggel, és persze hatalmas tudatlansággal és ostobasággal úgy csinál, mintha ő neki, őre ez nem lenne hatással. Mintha a kultúra őt fölvértezné és megmentené attól, hogy őre a bulvár hatással legyen. És tudod, fölvonul az elefántcsontornyába, és azt hiteti el magával, meg a környezetével, hogy őrá nem hat a tudattalan manipuláció, meg a tudattalan késztetésekre vonatkozó kondicionálás. Ha nem veszünk tudomást valamiről, akkor az nem történik. Én most azért nem veszem magamra, mert tudom, hogy... Mágikus hülyeség. Ja, ezt, amit mondasz, ezt most azért nem vettem magamra, mert tudom, hogy nem rólam beszélsz, hiszen nem vennéd a bátorságot, hogy értelmiségének lesz. De ha te is feltételezem, hogy egyáltalán hallgatod a műsort, amikor nem te vagy benne. Igen, ha meg te vagy kizárt benne, akkor nem hallgatod. Hát igen, bár most éppen hallom, hogy beszélünk. Na minden esetre, én csak arra próbáltam ezzel utalni, hogy oké, kell foglalkozni Győzikével, mert egy probléma, mert ő manipulál minket, ezt erre fel kell hívni a figyelmet. Nem, a bulvár manipulál minket vele. Igen, jó, ő a báb a kézen. És akkor kell foglalkozni Orbánnal, meg Gyurcsánnyal, meg kell foglalkozni a multikkal, meg az ilyen cégekkel, meg az olyan, meg az izé. Csak így tudsz tudatos lenni. Várjál, és akkor tulajdonképpen az történik, hogy ugyanez a zaj, ez a média zaj, meg ez a propaganda zaj kitölti a tudatunkat, kitölti az összes közös terünket, és még itt is erről fogunk beszélni. És de képesek leszünk arra, hogy immunitást alakítsunk ki? Viszont nem leszünk képesek arra, hogy ezen túl valamit még meg tudjunk vitatni, mert mindig lapátolják elénk a trágyát, és mi mindig a trágyát fogjuk visszalapátolni. És akkor mi az ajánlatod? Nem tudom, csak mondom, hogy tudod, tehát, hogy mi is a tudatnak azon a szintjén rekedünk meg, amelyik feldolgozza ezt a szeméthalmot, és nem tudunk, egyszerűen nincs olyanunk, hogy azt mondjuk, hogy elengedtünk mindent, és most nézzük meg az egész mögött, mi van. Aha, mi van a paraván mögött? Ilyen szempontból hirtelen, hát az ósz. De nem, a paravánról se, ha nem értelmezzük, a paravánról se szerzünk tudomást, nem hogy arról, ami mögötte van. Csak mikor lépünk tovább oda, hogy akkor azt mondjuk, hogy már értelmeztük, megláttuk, megvan, ismerjük, és most már nem kell foglalkoznunk ezekkel a jelenségekkel, hiszen azonosítottuk, és reméljük a hallgatók is felfogták, és akkor lépjünk egyet tovább, hogy akkor az egész, az emberi létezés, értel, és erre jó ez a téma a tudat alatti, hogy végre belemenni oda, amivel ezek játszanak, amivel ezek kommunikálnak, amit bizergálnak, amit húzigálnak, amit bögdösnek. Csak a manipulációnak történő ellenállás miatt érdekes ez? Most mert tök azt érzem, hogy Robi is ugye arra tért itt ki, hogy fel legyél vértezve, vagy felvérteződjél a manipuláció ellen, meg most te is. És én abszolút nem, én az önámítással kapcsolatban tekintek a tudattalan felé. De csak magam csinálom. Tehát, hogy én nem... Az még rosszabb. Az még rosszabb. Az még rosszabb. Amikor te magadat hülyíted, és magadat manipulálod, az annyival rosszabb, hogyha más manipulál téged, és te ezt le tudod leplezni, az egy kiárat, egy menekülő út abból az állapotból, amibe téged a csippola belevisz. Viszont ha te vagy maga a csippola, és te vagy maga Mário, abban a pillanatban, amikor leleplezted, önellentmondásba kerülsz, kognitív diszonanciába kerülsz. De mind a ki vagyunk téve folyamatosan. Na igen, de az mind egyik a kettőt készségszinten alkalmazza az igen, ember másra. Sokkal felelősebbek, magára. Sokkal felelősebbek vagyunk az élethazugságainkért, mint azokért, amikkel minket. Azzal kapcsolatban tudtál volna valamit kezdeni, míg az, hogyha téged kívülről manipulálnak, arról nem te tehetsz, hogy ő manipulál, te csak arról tehetsz, hogy elhitted, vagy hogy nem feltételezted, vagy hogy nem vezetted ki magad, nem tudom, 5 év alatt, 15 év alatt abból, hogy körülbelül nálad meddig lehet elmenni, hogy elkezdted-e gondozni a benned élő szellemi lényt, és beírattad-e az iskolába azzal kapcsolatban, hogy ki között élünk. Igen. A gyereket, aki nagy csillogó szemmel nézi a világot, és mindent elhisz, és szerintem az van, hogy azért lehet, és azért dolgozik ezzel mind a politikai marketing, mind a termékmarketing, ezzel a régióval bennünk, mert ez a legsérülékenyebb, mert a tudat azért logikus módon egy csomó mindenre fel tud készülni. A tudattalan az tényleg szimbólumokkal kommunikál, tehát az valóban olyan, ha egy szimbólumot adsz neki, akkor azt ő nem tudja nem úgy értelmezni, mint amit az jelent. A tudat képes a nyelvi jeleket átértelmezni, átkódolni, esetleg megkérdőjelezni, de a szimbólumok szintjén kommunikáló tudattalannak beadsz egy szimbólumot, az be is szopja. De, a tudattalan tartalmai a felszínre hozhatók, a fénnyel átvilágíthatók, megérthetők, és ezáltal a csipola leleplezhető, igen, és ezáltal a belső csipola megölhető. De nem könnyű, mert ugye lelepleztet tudatosan, de amikor újra ahhoz a szimbólumhoz nyúlnak, újra azon a ponton triggerelnek. Itt van most az előző blogban a Mi Hazánk karlendítéses majális. És ugye egyből mindenkiben, tehát beindul, mert pontosan tudják, hiába tudod, hát hogy... Van egy erős történelmi mementó. És akkor ott a szimbólum, megrettem megint a tudattalan, hogy most megint kezdődik. És hiába mondod, hogy nem kezdődik, nyugodjál le, belül fiziológiailag az a dolog már elindul benned, a félelem. És ezt csinálják Orbánék, az összes propagandájuk folyamatosan. Most, amíg idejöttem a rádióba, hallgattam a híreket, Szijjártó valamiről magyarázott, a következő mondat hangzott el. Ennek a választásnak az a tétje, hogy a brüsszeli háborúpárti háborúkat és a háborúra való felkészülő háborús uszítókat, hogy a háború, és érted azt, hogy egyszerűen tényleg, tehát ki tudatosan látod, hogy ez egy elmebeteg, hát ja, ez egy hülye. De arról van szó, hogy arról van szó, hogy az, meg reagál. Mert az ő lopásaikat, meg az ő identitás hazugságukat, az ő szélhámos gazemberségüket már csak a háború, mint kártya, már csak a háború, mint rémület írja felül. Már ez az utolsó fügefa levél, ami Orbán Viktornak az ágyékát takarja, a háború. A háború az egyetlen, és hogyha ez a háború nem lenne, erre nem lehetne hivatkozni, már tényleg semmiük nem lenne, amit magyarázhatnának. Csak békét ne kössenek. Ugye? Hogyha békét kötnek, és nincs ez a fenyegetettség egy ideig, akkor kénytelennek szögre akasztani azt a fügefa levelet, és jön a nudi. A legtöbb, amit tehetsz, hogy leleplezd az élethazugságaidat, illetve hogy ne kerüljél kognitív diszonanciába önmagaddal, az, hogyha kondicionálod magad arra, hogy kondicionálod magad. Tehát, hogyha tudatosítod magadban azt, hogy a pszichéd egy régiója nem tudatos, hanem tudattalan. Hogyha képes vagy arra, hogy kimond, hogy ez, ahogy én eddig gondolkodtam erről, élethazugság volt. Amit ma gondolok erről, úgy gondolom, hogy egy számomra koherensebb, konzisztensebb énvalót tükröz. Hogyha képes vagy arra, hogy kijelensd, hogy gondolkodtam a dolgon, felülvizsgáltam, amit gondoltam, szerintem régen rosszul láttam a dolgot. Tudod, nem ragaszkodsz ahhoz, hogy én megmondtam, amit mondtam, megmondtam, és én ezt most már biztosan, hiszen már egyszer kimondtam. Igen, ezt kiugró fideszeseknek mondod most, ugye? Tehát lehet beismerni, hogy az elmúlt 14 év az hiba volt. Lehet azt mondani, hogy átvertek, hiszékeny voltam, bedőltem. Ezt lehet, ki lehet mondani? Mert ez nem gyengeség lesz. Sőt, a kereszténység kondicionál minket erre, megtérni ér bármikor, bármelyik tékozló fiú visszamehet az atyához, és ez az atya valójában ez a felettes én fényességét képezi, és a tékozlás, a mindenféle bordélyokban, meg kocsmákban eltékozolt örökség, az meg a tudattalan téveigését képezi. És ha megtérsz az atyához, kvázi a tudattalan tévejgést felmondod a fényes tudat ismeretének a tükrében, megismerésének a tükrében, akkor képes lehetsz arra, hogy hátat fordíts az addigi életednek, és Saulból Pállá válj. Erről szól egyébként az analízis. Az analízis arról szól, hogy ha elvesztetted a lelked békéjét, akkor azért neked jár vissza valami. A lelked békéjét nem kaphatod vissza. De az önismeretet megszerezheted. Kulcsot nyerhetsz a szorongásaid fészkéhez, és kitakaríthatod a tudattalannak azt a pincéjét, ahol csontvázak hevernek az ágy alatt meg a szekrényben, és bűzlenek. Ezzel egyrészt mélységesen egyetértek, hogy a dolgoknak a megértése, meg úgy látni a dolgokat, ahogy azok vannak, ez elengedhetetlen lépés. Ugyanakkor én látok egy tátongó mély szakadékot a nevezzük analízisnek, vagy nevezzük annak, hogy a tisztában leszel a dolgokkal, és aközött, hogy te Saulból Pállá változz. A a viselkedésben is meg kell ugrani. Tudod, mondjuk azt, hogy én megértettem, hogy tőlem elvettek valamit, nem tudom, 35 vagy 45 évvel ezelőtt, és nekem ez annyira fáj, hogy én minden alkalommal vissza akarom enni, venni, lopni, hazudni, tudod, ragaszkodni, kisajátítani. Lehet, hogy lopok, lehet, hogy mit tudom én, lehet, hogy zabálok, lehet, hogy iszom, lehet, hogy hoarder vagyok, tudod, és a hátsó kertemben otthon ilyen, nem tudom, hogy hegyekben állnak a raklapok, pedig soha nem akarok raklapokkal lehet, semmit lehet, kezdeni. Szeretetért huncsorgok, igen. Szeressenek. Igen. Semmit nem tudok kidobni, ami pedig egyébként szemét, csak azért, mert egyszer valamit például elhagytam, és lehet, hogy azt elvették tőlem, és az a baj, lehet, hogy én elhagytam, és felelőtlen voltam, és ezzel nem akarok szembesülni, hogy az én hibám volt. Ezért, de a lényeg az, hogy egy ilyen görcsösen valamit mindent markoló ember lett belőlem. Most ezt mondjuk, hogy valaki feltárja, hogy történt velem valami, mert 3 évesen a homokozóban elhagytam a zöld lapátomat, és ez az én bajom igazából. Attól, hogy ezt megértettem, holnaptól máshogy fogok tudni viselkedni? Én azt hiszem, hogy ott valami óriási baromi nehéz lépés a következő, hogy ennek a tudatában napról napra hogy mondjam, szem előtt tartsam, hogy van nekem ez az új tudásom, és ezt én be kell, hogy építsem ilyen gyakorlati szinten először apró dolgokba, hogy akkor én nem kérek egy 12. kávét, csak 11-et, és majd 4 évvel később oda fogok eljutni, hogy nem tudom, nem adom elő sértődésként, amikor valaki bókot mondott nekem. Hogy megváltozzon a viselkedés. Ez, amiről beszélsz, ez a viselkedésterápiás módszertan, de van egy analitikus módszertan is. De az mit tesz azon kívül, hogy látja, hogy mi a probléma? Azután, hogy megérti azt, ami a rossz működés, leleplezi a belső csipolát, a következő lépés az, hogy ez nem maradjon egy hideg tudás, mert az, hogy ez egy hideg tudás a frontális lebenyben, még nem változtatja meg az embert, hanem ennek a tudásnak, ennek le kell ereszkedni az agyból a szívbe. Ennek ezt integrálni kell a személyiséggel. A lényed fókuszába kell, hogy helyezd. Tehát identifikálnod kell magadat annak a szellemében. Nem elég, hogy tudod magadról, mássá kell válnod, másképp kell magadra gondolnod, másképp kell magadra hivatkoznod. Kiesel a cipőből, ami sose volt rajtad, pedig abban kéne járnod, ugyanolyan rosszul érezd magad, mint Mário, ha nem az szerint cselekedtél, ami igazából neked az áhított. Mint az én valód. Igazából az áhított én valód, mert hogy át kell költöznöd egy egészségesebb énbe. És a probléma az, hogy eddig volt pofád úgy viselkedni, ahogy egyébként nem kívánt, hiszen az nem rugdosott ki téged a szelfedből, mert az jól állt neked, és újra kell szabni a kabátot, hogy úgy érezd, hogy kihíztad, vagy lötyögted. Azért, mert egy meghamisított ént véltél önmagadnak. És ez az előbb, amiről beszéltem, ugye ez az önámítás, tehát hogy a gyűlölet, a ragaszkodás és a hazugság az, amiből szerintem, vagy én ezt így elfogadtam, hogy a legtöbb dolog ered, és a hazugságnak a kategóriája a nem tisztánlátás, az önámítás, a nem utána nézés, vagy az, hogy egyszerűen nem figyelsz arra, ami ott van előtte, tudod, a tudattalanság, az ostobaság, és amikor az önámításban vagy, az a hazugság bűn kategóriájába tartozik, ott azt teszed, hogy nem a valóságra reagálva hozod meg a döntéseidet, de még nemhogy az észlelésed, de még az érzékelésed sem a valóság berkein belül történik, és ennek az a következménye, ami. Akármilyen úton is indulsz el, ez az önismeret, az őszinteség, tehát a magaddal való tisztában levés és a magad elfogadása, az lehet analitikus, lehet viselkedés, lehet meditáció, lehet pszichoaktív szerek, tök mindegy. Tehát csináld, haladj, mert úgy fogsz tudni normálisan élni. És ez rám is igaz, tehát most nem osztom az észt, nekem is ez a munkám megvan, és amikor az ember ezt egyszer elvégzi, ez olyan, mint a takarítás, hogy újra össze fogod koszolni, újra össze fogod rugdosni, újra felborogatod, újra széthányod a szennyest, azt megint meg kell csinálni, meg megint, meg minden héten, mert ha nem csinálod, akkor belepi a por, és nem látod egy idő után a színeket, mert mindenek porszíne lesz. Tehát folyamatos munka magaddal, de ez az egyetlen, amit igazán érdemes az egész életben csinálni. Mert nyilvánvalóan nem azért vagyunk itt, hogy megvegyük a legújabb akármit, meg a legszebb akármit, hanem hogy megveszek bárhol akármit. Igazából azt sem tudom, hogy miért vagyunk itt, és ez majd lehet megint egy adás témája, de az biztos, hogy nem azért, hogy bútorokat vásároljunk a bútoráruházba, meg telefonokat az interneten. Én a pénz miatt? Vagy ez most még benne volt? Mindegy. Ezeknek mindegy. Ezek után nem szavazunk rád.